آوازیں بلند کہیے گا السلام یا نبی، السلام علیکم ایوہ النبی، السلام یا نبی بولو، السلام یا نبی بولو، السلام یا نبی، یا نبی السلام، السلام یا نبی، السلام یا نبی بولو، السلام یا نبی، یا نبی السلام، رب کے پیارے راج دلارے تم ہو ہمارے، ہم ہیں تمہارے، تم ہو ہمارے، ہم ہیں تمہارے، اے دامانِ رحمت والے تم پر لاکھوں سلام، السلام یا نبی، السلام یا نبی بولو، السلام یا نبی، السلام یا نبی بولو، السلام یا نبی، یا نبی السلام، السلام یا نبی بولو، السلام یا نبی بولو، السلام یا نبی، یا نبی ہونا. الحمدللہ، سنو شعر، اگر اچھا لگے تو سبحان اللہ کہیے گا، کہ درود پڑھو تو ثواب ملتا ہے، سلام کرو تو جواب ملتا ہے، سلام کرو تو جواب ملتا ہے، السلام یا نبی بولو، السلام یا نبی بولو، السلام یا نبی، یا نبی السلام، السلام یا نبی بولو، السلام یا نبی بولو، السلام یا نبی، یا نبی السلام، خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ، نوری کو تم نوری بنا، والے تم پر لاکھوں سلام، السلام یا نبی بولو، السلام یا نبی بولو، السلام یا نبی، یا نبی السلام، السلام یا نبی بولو، السلام یا نبی، السلام یا نبی، یا نبی السلام. پانچ عمرے کے ٹکٹ، کتنے عمرے کے ٹکٹ؟ ایک عمرے کا ٹکٹ ہے آج، ایک عمرے کا ٹکٹ ہے، اور پنجتن پاک کی نسبت سے نکلے گا اسی کا جو محبت سے یہاں بیٹھ کر حضور کو حاضر ناظر جان کر سرکار کی بارگاہ میں سلام کرے گا، نکلے گا اسی کا جس کی سلام میں محبت ہوگی. اب دیکھتے ہیں، مائک آپ کی طرف کرتا ہوں، کون باواز بلند بڑی محبت کے ساتھ، بڑی عقیدت کے ساتھ کہتا ہے السلام یا نبی، السلام یا نبی بولو، السلام یا نبی، یا نبی السلام، السلام یا نبی، السلام یا نبی، السلام یا